आज सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे। सवाल पूछा गया है कि एकदेववाद अगर वैष्णविज्म है तो शैवों में क्या है, क्या भगवान शिव एकदेववाद में नहीं आते? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हिंदू लोगों ने विष्णु जैसा और एक पंथ बनाया बाद में, जहां भगवान शिव एक देव हो गए, लेकिन ये ओरिजिनल शैव धर्म के साथ इसका नाता नहीं है, जिसे मैं आदिशैव धर्म कहता हूँ। वो धर्म भी नहीं है, लेकिन अभी कहना पड़ता है क्योंकि लोगों ने वो धर्म करके ही एस्टेब्लिश किया। अभी वहाँ कंसेप्ट्स क्या है वो थोड़ा सा समझिए। वहाँ कंसेप्ट है शिव शक्ति, इन दोनों का संसार और इस संसार का महाप्राण ईश्वर, और उस शिव तक पहुंचने के 114 तंत्र, ये पंचायतन है। इसमें किसी भी देव का जिक्र नहीं है। शिव तत्व है, शक्ति तत्व है, ईश्वर तत्व है, संसार तत्व है। और 114 तंत्र है। तो तत्व का, शिव का लिंग में पूजा करना है। शिव और शक्ति का जो लिंग बनता है वो भी है, शिवलिंग है, शक्तिलिंग है, महालिंग है, जिसे ईश्वरलिंग भी कहते हैं हम लोग। ईश्वर इन दोनों से बनता है और वो शांत है। इसमें आप शांत बना सकते हो, उसकी शिवलिंग बनाकर, आज जिसे हम शिवलिंग कहते हैं वो एक्चुअली ईश्वरलिंग है, महालिंग है। वो पुराने ज़माने में शिव और शाक्त, तो शाक्त जो थे वो शक्तिलिंग की पूजा करते थे। वास्तंभ बहुत छोटा और मंडल बहुत बड़ा दिखाया जाता है। शिवलिंग में स्तंभ बहुत बड़ा ऊंचा दिखाता है और मंडल छोटा दिखाते। वो स्तंभ इन्फिनिटी की तरफ जाता और मंडल है वो शून्य है, वो शिव का है। सूक्ष्म है, आजकल बड़ा भी दिखाने वाले लोग हैं, तो बड़ा दिखाते हैं, छोटा वो मुद्दा नहीं है। इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दे रहे वो इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या हो गई, फर्टाइल क्रिसेंट के साथ इसे जोड़ दिया बाद में कुछ लोगों ने, और उससे जोड़ने के चक्कर में बिल्कुल मीनिंग उल्टा पुल्टा कर दिया। आप जो शून्य है उसे इन लोगों ने वजाना की तरह देखना शुरू किया और हो गया है बिल्कुल उल्टा। वो मंडल जो है वो शिव है, वो शून्य है, वो नीचे का साइज है। शून्य में इन्फिनिटी है, वो शक्ति है, वो स्तंभ। स्तंभ हमेशा शक्ति स्तंभ होता है, लेकिन वो फर्टाइल क्रिसेंट करके कंसेप्ट आया जो आदिवासियों में बहुत पॉपुलर था, वहाँ वो वजैना और वृषण पुरुषलिंग की पूजा करते थे, उसके साथ इसे जोड़ दिया। नॉलेज ही नहीं है लोगों को किस लिए क्या आया। शिवलिंग जो है उसका वजायना से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही रोशन से कोई ताल्लुक है। वो आप इसे समझा करो, वो इन्फिनिटी और शून्य का ये, और शून्य नीचे होता है, जिसे आप वजायना का शेप बोल रहे हैं वो शून्य है। मंडल है वो पूरा, और आपकी तरफ वो आती है पिंड, क्योंकि आपको वहाँ जाना है, उसका रास्ता है वो, पानी वहाँ से बहकर आता है आप देखेंगे तो। और ऊपर जो स्तंभ है वो शक्ति का स्तंभ है, क्योंकि शक्ति इन्फिनिट है। तो मीनिंग बिल्कुल उल्टा है, हमने उसे अजीबोगरीब तरीके से अभी जो मतलब सीधा है वो उल्टा हो गया। इसका कारण है कि ये जो कुछ उल्लू के पट्टे आ गए ब्रिटिश लोग, यूरोपियन लोग, उन्हें कुछ मालूम नहीं, और इनको समझाने वाला कोई नहीं, क्योंकि सारे शैव लोग लुप्त हो गए, पुरोहितों ने तो अपना नाता ही छोड़ दिया। तो ये लोग वहाँ ग्रीक लोगों में क्रिसेंट फर्टाइल पंथ था, फर्टिलिटी का, वो देख के आए थे, उन्होंने अपने मीनिंग चिपका दी, और हम इतने उल्लू के पट्टे हैं कि हमने वो एक्सेप्ट किए। उनके मीनिंग एक्सेप्ट किए जिनका दिमाग उतना ही चलता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, वाइट लोगों का दिमाग साइंस में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जहाँ मोक्ष आता है वहाँ उनका दिमाग नहीं चलता, बिकॉज दे आर क्लोज्ड। उनका कंडीशनिंग जो है, ग्रीक कंडीशनिंग, रोमन कंडीशनिंग, उससे वो इतने संभ्रमित हो जाते कि उन्हें इंडिया समझ में ही नहीं आता। तो इसे समझा कीजिए, ये देववाद नहीं है, ये देव की पूजा नहीं है, ये शून्य की पूजा है और शक्ति की पूजा है जो इन्फिनिट है। हम शुरू से ही जानते हैं कि ये मिलियन और ट्रिलियन का खेल है, खर्व निकरवा का कॉन्सेप्ट उसी के कारण आया है, क्योंकि शून्य की खोज मोक्ष के कारण भगवान शंकर ने की थी। शून्य कहाँ आया, कहाँ से? भगवान शंकर की मोक्ष से आया, उन्होंने उस स्थिति को शून्य नाम दिया, और उसी के कारण फिर जो सारी दुनिया अटक गई थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 खत्म, उसके आगे जा नहीं पा रही थी। शिवजी गए क्योंकि उन्हें पता चला कि शून्य है और एक है। एक कौन? शक्ति। ये 10 का आंकड़ा ऐसे ही इम्पोर्टेंट नहीं मानते हम लोग, वो 10 के आंकड़े में जो नाग होता है उसके यहाँ हमने 10 का आंकड़ा देखा। क्यों देखा? क्योंकि वो कुंडलिनी जो है वो 10 को जाती है, 10 दिशा खुलती है आपकी, 10 डायमेंशंस खुलते हैं मोक्ष के बाद, और फिर आप डायमेंशन लेस हो जाते हो। डायमेंशन है ही नहीं मोक्ष में, तो ये देव की पूजा नहीं है। शिवलिंग की पूजा, ईश्वरलिंग की पूजा, महालिंग की पूजा, शक्तिलिंग की पूजा, ईश्वर की पूजा नहीं है, ध्यान में रख। फिर आता है संसार। ये संसार शब्द तो हर किसी को इंडिया में पता है, घर गृहस्थी को हमने संसार ही बोल दिया है। मैरिज क्या है? तो संसार है। जैसे शिव और शक्ति का ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा शिवांड मैरिज है उनका, वैसे आप इस संसार का क्या करें? संसार का एक महाप्राण है, संसार और महाप्राण। महाप्राण ईश्वर, हम ईश्वर नाम दिया हमने। ईश्वर क्यों बोला? क्योंकि वो नश्वर नहीं है। प्राण नश्वर है आपका, लेकिन ईश्वर जो है वो नश्वर नहीं है। महाप्राण नश्वर नहीं है, वो महाप्राण फिर से प्राण बन के किसी ना किसी शरीर में आ जाएगा। आत्मा का कोई कंसेप्ट नहीं है शैवों में, ये बहुत सरप्राइजिंग लगेगा आपको। इसलिए पुनर्जन्म शायद मानते कि नहीं, मुझे डाउट है। और एक फैसला मैंने हमेशा कहा है कि ये मैं साइंस पे छोड़ता हूँ, वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है, लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता मैं। हो सकता है कि वो उसके रीज़न कुछ अलग होंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम साइंस पे विश्वास करें, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ पे विश्वास करें, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ पे विश्वास करके ही शैवों का सत्यानाश हुआ है, उनको नहीं करना है। एक तो उनकी ट्रेडिशन भी नहीं है, वैसे धर्म उनको मजबूरी में बनाना पड़ा, नहीं तो वो अर्थ काम मोक्ष से चढ़ रहे थे और बहुत शांति से और आराम से चढ़ रहे थे। शिव को वायलेंट इन लोगों ने बनाया, ये ब्राह्मण लोगों का कर्तव्य कि शिव वायलेंट होता है। इन्होंने ये रुद्र के सारे कैरेक्टर, उनका एक भगवान है, वैदिक डिटी है ये रुद्र, ये हमेशा कोपिस्ट रहती है, संताप उसको आता है, वो उन्होंने शिव को चिपका दिया। शिव का मतलब है कल्याण, शुभ, पवित्र, शांति। तो ये रुद्र का कॉन्सेप्ट स्वीकृत मत करो, ये इनका काम है, ये यूरेशियन लोगों का। वो एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि इन यूरेशियन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, हमेशा दूसरों के भगवानों को बिगाड़ने का काम किया है इन्होंने। वो ग्रीक लोग वहाँ थे, उनको यहाँ रोमन लोग गए, ये भी आर्यंस थे, रोमन भी, उनके ग्रीक लोगों के भगवान बिगाड़ दिए उन्होंने, उनका रिलीजन बिगाड़ दिया, अपने नाम पे कर दिए सारे भगवान उनके। जाओ झूस करके एक ग्रीक गॉड था जो इंद्र जैसा था, उन्होंने उसको जुपिटर बनाया और कहा कि यह हमारा भगवान है। मतलब कुछ ओरिजिनल तो भगवान क्रिएट करो अपने, वो भी नहीं। तो शिव तत्व जैसा है वैसे एक्सेप्ट नहीं करना इनको, तो उसको रुद्र बना दिया। रुद्र को ये हमारे लेना देना भी नहीं है हमारा रुद्र से, वो डिटी है वैदिक, वैसे रहने दीजिए। भोला कहा जाता है भगवान शंकर को, भोला कहा जाता है, तो इसलिए नहीं है, वो भला चाहता है, वो भोला। भोले का मतलब इनोसेंट, बेवकूफ नहीं, बच्चे जैसा बिल्कुल। और सबसे मुश्किल होता है बच्चे जैसा बनना, चैप्टर श्रुडिटी नहीं है उनके अंदर कोई भी, क्योंकि क्या सब उनका ही है, तो श्रुडिटी आई कहाँ से? श्रुडिटी आदमी को उस आदमी के पास आती है जिसके पास कुछ नहीं होता, जो पाने के लिए उल्टे पुलटे कारस्तान करता है। जब सब आपका ही है तो कॉन्स्पिरेसी आएगी कहाँ से दिमाग में? इसलिए बोला और भला ही किया लोगों का हमेशा। तो ये सब निकाल दो, एक देववाद नहीं है, फिर क्या है? पूजा भक्ति के लिए कुछ कहा है? तो भक्ति का प्रारंभ दिखाने के लिए बाद में जो डेवलप हो गया उसे कहते हैं एकेश्वर, एकेश्वरवाद। और एकेश्वरवाद में ईश्वर है, इसी के तहत फिर वो ईश्वर और शिव और ईश्वरी और शक्ति, ये दोनों एक साथ आ गए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते कि जिनको पूजा के बगैर कुछ काम नहीं बनता, तो इन्होंने फिर वो घृणेश्वर, त्रंबकेश्वर, सारे टेम्पल्स बना दिए। वहाँ दो रूप है आपको, या तो शिव और ईश्वर एक साथ मिलेंगे, या फिर शक्ति और ईश्वरी, मतलब प्राणेश्वरी, कामेश्वरी, दुर्गेश्वरी, ये देवताओं के नाम मिलेंगे आपको। यहाँ दो एक साथ आए हैं तो, लेकिन उसमें से जो शक्ति है वो तत्व है, ईश्वरी है वो तत्व है। क्योंकि ईश्वर कहो या ईश्वरी कहो, हम लोगों ने पहले ही कहा है, मैंने कई बार, ये जेंडर का डिफरेंस हमें पता नहीं है और वो करना भी नहीं है। हमारे यहाँ शिव और शक्ति इक्वल है। जो औरत को इज्जत नहीं देते वो शैव नहीं हो सकता। तो शिव और शक्ति और फिर ईश्वर, ईश्वर के बाद फिर एकदेववाद आता है, ये ध्यान में रखिए। एकदेववाद इंडिया में एकेश्वरवाद के बाद का प्रोडक्ट है। ईश्वर का मैनिफेस्टेशन अल्लाह में हो सकता है, गॉड में हो सकता है, विष्णु में हो सकता है, शंकर में हो सकता है। भगवान शिव एक कंसेप्ट वहाँ आया है एकेश्वरवाद में, जब ईश्वर को ही भगवान शिव कहने लगे। कि हम ईश्वर को सगुण बनाएंगे, ईश्वर निर्गुण है, वो सगुण और निर्गुण से बना हुआ है, लेकिन सगुण और निर्गुण का एक साथ रहना और वो सगुण ज़्यादा होना, ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, स्पेशली भक्ति वाले लोगों को। तो वो हमेशा घृणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर करके पूजा करते हैं वहाँ, और तो हमारे लिए वो ईश्वर आता है वहाँ। हम ईश्वर की पूजा करते, लेकिन हम ये भूलते नहीं कि उसके पीछे लेकिन शिव है या शक्ति है। ईश्वर और ईश्वरी, ये दोनों भी रूप पूछ सकते हैं आप, ध्यान में रखिए। इसलिए वो हमारे यहाँ जब वो पूजा पूजा करने में सिर्फ ईश्वर ईश्वर करने लगते तो मुझे दिक्कत आती है। कम से कम वहाँ तो क्या है बता दो भाई, ईश्वर है, लेकिन ईश्वरी भी बोल सकते। महाप्राण को आप स्त्रीलिंग भी बना सकते, पुल्लिंग भी बना सकते। औरतों का अगर उसे ईश्वरी रूप में पूजा करनी है तो कर सकते। इससे तो शक्ति पूजा आ गई। लेकिन ये बहुत सुपरफिशियल लेयर है। एकदेव के पीछे ईश्वर या ईश्वरी, ईश्वर या ईश्वर के पीछे शक्ति, और शक्ति के पीछे शिव। उस शून्य तक, उस शिव तक जाना है आपको, तो ये एकदेववाद नहीं है। एकदेववाद में आपने उस अमूर्त गॉड या अल्लाह को एक बार पूछा, उसकी पूजा शुरू की, इबादत शुरू की, तो वहाँ सब खत्म है। उस देव के पीछे ईश्वर है, उसको देख नहीं पाते। देव ईश्वर के पीछे जो शक्ति है और शिव, तो बहुत दूर की बात है, उनके अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है वो। इसलिए सूफी लोगों को वो कबूल ही नहीं करे, क्योंकि सूफी लोगों ने वो प्रयास किया कि अल्लाह के पीछे क्या है, अल्लाह। ये रास्ते है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष का पीछा करने वाले हर धर्म में पैदा हो ही जाते। तो इस्लाम ने एक अपना रास्ता ढूंढा, वो सूफियों का था, लेकिन वहाँ भी वो कट्टरपंथी आ गए, उन्होंने सूफियों को भी कट्टर बना दिया। सूफी कोई धर्म नहीं है, ऐसे ही जू लोगों में कुछ आ गए। नहीं, बहुत गिने चुने लोग आते हैं। इंडिया नसीबवान है, यहाँ भगवान शिव पैदा हो गए, भगवान शंकर पैदा हो गए। उन्होंने एक पूरा सिस्टम ऐसा दे दिया कि जिसके कारण हम इन सब चीज़ों में उलझे नहीं है, हमें क्लियरिटी है इस मामले में। तो एकदेववाद शुरुआत हो सकती है आपकी, कि मैंने राम को चुना, या मैंने कृष्ण को चुना, या मैंने भगवान शंकर को चुना, या शिव को चुना, या शक्ति को मतलब दुर्गा को चुना, या मैंने अल्लाह को चुना, मैंने गॉड को चुना। ये एकदेववाद है, ये सब सगुण है, ये बातें करते हैं। हमेशा ध्यान में रखें, जो सगुण है, देव जो है वो बात करता है, ईश्वर बात नहीं करता। फर्क है ये, क्योंकि ईश्वर तत्व है, ईश्वरी तत्व है। ईश्वर को समझे ही नहीं हम लोग प्रॉपर तरीके से। और ये जो महाप्राण है ईश्वर नाम का, उसका अंश हमारे अंदर है सबके, वो है प्राण। और ये प्राण, जैसे महाप्राण के पीछे शिव और शक्ति है और संसार है, वैसे प्राण के पीछे शिव है, शक्ति है और संसार है। और सरप्राइजिंगली वो जेनेटिक कोड में खड़ा है आपके, इसीलिए उसे हम कहते हैं पिंड। हर किसी का अपना अपना पिंड होता है। ये हम जब कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हम शुरू से ही जानते हैं कि जेनेटिक कोड है। हमें नाम नहीं पता था, साइंस नहीं पता था, लेकिन हम जानते थे कि पिंड नाम की कोई चीज़ है। इसलिए बातें करते समय उसके पिंड में नहीं है रहे वो, या हमेशा रोज़ाना बातें है। और ये मराठी में खाली टिक गई, बाकी लैंग्वेज में धीरे धीरे वो डिसअपीयर हुई, लेकिन ये बहुत सारे लैंग्वेज में था। तेरा पिंड क्या है, मेरा पिंड क्या है, और ये अभी बाकी बचा बाकी लैंग्वेज में कहाँ? तो मौत की विधि में पिंड दान शुरू होता है। क्यों पिंड है, पिंड का दान क्यों? क्योंकि वो जो पिंड है ना, वो फिर से जन्म ले सकता है, ये श्रद्धा है। अब वो पिंड फिर से जन्म लेगा तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट यहां है। पुनर्जन्म किसका होता है? तो पिंड का होता है। अब आप उसको आत्मा कहो, कुछ भी कहो, वो पिंड तो जन्मेगा ही जन्मेगा, इसलिए वो पिंडदान है। गौओं को पिंड खिलाया इसलिए जाता है, वो खत्म हो जाए, ये सिंबॉलिक है एक्चुअली। नहीं तो गौओं को कहाँ मालूम है, वो तो पिंड कोई पिंड करके नहीं खाती। पिंड का छुना बिना ये एक्चुअली क्या है? पंच महाभूत तत्वों से बना है, उनको वापस दिया, पिंड आया, और अब ये पिंड को हम शिव में विसर्जित करते हैं, उसको पिंडदान कहते। शिव में पिंड को विसर्जित करना यानी पिंडदान। अरे पुरोहित कहाँ करा है वो? वो तो बच्चे ही करेंगे, और बच्चे नहीं है तो फिर, क्योंकि बच्चों में पिंड आया हुआ है वो जेनेटिक कोड में, वहाँ खाली पिंड बचा है। हम इतने बेवकूफ है कि मौत की विधि में बचा के रखा, जिंदगी में बचा के रखा नहीं है उसे, मौत में बचा के रखा है। बचा के रखना है तो लाइफ में बचा के रखो कि पिंड क्या है, समझो हमेशा आप क्या हो, पिंड को जानो आपने। और पिंड क्या है? शिव शक्ति और प्राण, इनका समुच्चय। तो महाप्राण ईश्वर, प्राण पिंड, हम हमारी चीज़ों को ही भूल गए। और मुझे सरप्राइजिंग लगता है, ब्राह्मणों को जो करना है वो करने दो, उनको तो खेलना ही है चीज़ों से, लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ना खुद के लाइफ से, जिन जिन लोगों को खुद को लाइफ से लेना देना नहीं। अरे कम से कम अपनी तो सोचो, कर क्या रहे हो, समझ तो जाओ, आपकी भी लाइफ है। लाइफ को अगर आप ठीक तरीके से नहीं समझोगे तो जियोगे कैसे। रिचुअल्स कर रहे हो, पहले ये पंडित शब्द कहाँ से आया आपको लगता है? जो पिंड को समझ चुका है वो पंडित, वो खाली पढ़ता है वो पंडित काफी नहीं है, वो तो साक्षर हो गया। साक्षर तो कोई भी हो सकता है, पंडित होना मुश्किल है। पंडित वो है जो पिंड जानता है, और पिंड यानी शिव शक्ति और प्राण जानना बहुत मुश्किल। वो पंडित का ही पंडा बिंडा हो गया अभी, पांडे वगैरह सब, ये सारे पांडे शैव है, उनको पता ही नहीं है। या मराठी में भी देश पांडे, भरत पांडे सब है, ये सब पंडित लोग है, ओरिजिनल शैव लोग, छोड़ दिया अपने मजहब को और वो वेद लेके घूम रहे, खुद को ही पता नहीं है क्या थे। नाम भी छोड़ दो भाई, सरनेम को त्याग दो, अगर आपको वो करना नहीं है, पंडित नहीं बनना है। पर क्योंकि पंडित बनने का मतलब है पिंड जानना, देशपांडे का मतलब है जिसने देश का पिंड जाना। वो पोस्ट उसी को दी जाती थी, वो पोस्ट है, सरनेम नहीं है, वो आपको दी गई आपके किसी पूर्वज को। इसका मतलब है कि उस देश का पिंड वो जानता था। ये शैवों की रचना है पॉलिटिकल, उसमें से आपको देशपांडे अपॉइंट हुआ जाता था। और जो पंडित नहीं है वो पीड़ित है। पीड़ा कहाँ से आया? पीड़ा पिंड से ही आता है, लेकिन कब आता है? जब आप पिंड नहीं जानते तो आप पीड़ित हो जाते हो, पीड़ा वहाँ से पैदा होती है। इस पीड़ा का ही बाद में गौतम बुद्ध ने फिलॉसफी बना दिया। बस उन्होंने कहा दुख, जो गौतम बुद्ध का दुख है वो शैवों में एक्चुअली पीड़ा है। ये पीड़ा कहाँ से उत्पन्न होते है? क्योंकि आपने पिंड को नहीं जाना। वही सेम रीजन है जो गौतम बुद्ध का है, अज्ञान। तो पंडित का जो ओशो से लेकर सब है मजाक उड़ा रहे, उनको मालूम ही नहीं है कुछ शैवों के बारे में। ओशो तो पूरा इग्नोरेंट है इन मामले में, उनको कुछ भी शैवों का मालूम नहीं, ना कुछ साउथ इंडिया के बारे में मालूम है, इसलिए उन्होंने कभी साउथ इंडियन सेंट पर बात ही नहीं की। महाराष्ट्र में रहे लेकिन महाराष्ट्र के किसी सेंट पे बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कल्चर कहाँ से। और साउथ तो महाराष्ट्र से शुरू होता है, तो एक भी साउथ इंडियन आदमी पे उन्होंने बात नहीं की। बात की तो किस पे? शंकराचार्य पे। उनका चुनाव ही दिखाता है कि क्या है वो। मैं उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन लिमिटेशन है आपके अंडरस्टैंडिंग का, उसी के कारण वो पंडित का मजाक उड़ा रहे, मालूम ही नहीं है पंडित का मतलब क्या है। तो ये समझो, ये एकदेववाद ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं बिगिनिंग हो सकती है, हमारे यहां बिगिनिंग का चांस ही नहीं। आप सीधा ईश्वरी पे आ जाओ या ईश्वर पे आ जाओ। और ईश्वरलिंग आपको इसलिए दिया है, ईश्वरलिंग आज जो शिवलिंग आप कहते हैं वो एक्चुअली ईश्वरलिंग है, क्योंकि वहाँ शिव है और शक्ति, इसीलिए वहाँ पे प्रपोशन में होता है स्तंभ और वो शून्य का मंडल जो है वो एक प्रपोशन में मिलेगा। और ऑलमोस्ट आज के सारे लिंग महालिंग या ईश्वरलिंग है, उसे हम शिवलिंग कह रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोगों को वो आदतें लग गई इनकी, यूरेशियन रिलीजन की, उन्हें तो स्त्री की कोई इज्जत ही नहीं करनी है। लेकिन हम क्यों ऐसा करें? शक्ति की ही उतनी ही इज्जत है। तो उसे शिव भी है शक्ति भी है, जिसमें शिवलिंग है शक्तिलिंग समाया हुआ है वो ईश्वरलिंग है, और इसलिए उसे लफ्ज है महालिंग, ईश्वरलिंग या महालिंग। और उसकी जो छोटी अगर प्रतिकृति आपके पास है तो उसे इष्टलिंग कहा जाता, वो आप गले में डालते। वो जो शिवाक्ष है वो भी माला बनाना इन लोगों ने शुरू किया, यूरेशियन लोगों ने। माला नहीं बनती, रुद्राक्ष कह रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने रुद्र रुद्र इतना कहा कि शिवाक्ष, शिवाक्ष तो एक ही होता है, इसलिए गले में सिर्फ एक ही वो अक्षर करके वो सिंबल है, वो शिवाक्ष करके एक ही गले में डालना चाहिए, क्योंकि वो एक ही होता है। ज्यादा से ज्यादा तीन, अगर आपको अर्थ काम और मोक्ष तीनों एक साथ रखने हैं। कुछ लोग डमरू बना के डालते हैं, वो भी सही है। डमरू होता है तो बात अलग हो जाती है, डमरू होता है और दो साइड में दो शिवाक्ष होते, रुद्राक्ष मत बोलो उस, उसी से तो गड़बड़ हुई है सारी। वो भी इष्टलिंग है, पुराने जमाने में इसे इष्टलिंग डालना गले में बोला जाता था। तो ये कहाँ अलग है समझ में आया होगा, फर्क समझो। एकेश्वरवाद से ही एक देव आया है, इस शुरुआत में पूजा जो शुरू हो गई एक ही ईश्वर की, वहीं से वो एक देववाद आ गया। वहाँ हमारे यहाँ ये ईस्वी सन पूर्व 7000 के मतलब एक 9000-10000 पहले शुरू हो गया, और यहाँ से वो पूरे दुनिया में फैल गया। तो ये नया नहीं है ट्रेंड, इंडिया में तो ये शुरू से ही है। भक्ति वाले लोग ये फॉलो करते रहते हैं, उसी को एक्सेप्ट करके। और सबसे बड़ा शिवलिंग कौन सा है? सबसे बड़ा महालिंग, ईश्वरलिंग, शिवलिंग, शक्तिलिंग कौन सा? सूर्य। सूर्य और चंद्र हमारे लिए शिवलिंग है, ये ध्यान में रखिए हमेशा। इसीलिए उसकी पूजा शुरू की है। हमने सूरज को एक लिंग के रूप में पूजा है, एक लिंगी राजपूत लोगों में ज्यादा प्रचलित है ये। तो हमारे लिए सूरज भी एक लिंग है, पृथ्वी भी एक लिंग है, ये फर्टाइल क्रिसेंट ने, फर्टाइल पंत ने चालू किया, सेक्स जेंडर लिंग उसके साथ जोड़ना। लेकिन हमारा कंसेप्ट ही लिंग का अलग है, वो ट्रांसलेशन में उस सेक्स और जेंडर के साथ मैच नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए तत्व है। ये सूरज की पूजा करना एक लिंग की तरह, फिर आप किसी और को पूज नहीं सकते। आप क्या है? शिव। हम लोगों को पता है सूरज क्या है, चांद क्या है, इसलिए आप सीधा शिवलिंग पे आ जाओ, ईश्वरलिंग जिसे कहते। आप शिवलिंग कहते हो इसलिए मैं शिवलिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज, नहीं तो वो ओरिजिनल मैंने जैसे कहा कि महालिंग है, जिसमें शिव और शक्ति दोनों समाये हैं, उसकी पूजा शुरू करो। क्योंकि उसमें तो एज्यूम ये किया है कि मिलियंस एंड बिलियन सूरज होंगे, वो सब उसमें है। ये फर्टाइल फर्टाइल क्रिसेंट और ये सब जो है बकवास चलते रहते उसकी तरफ ध्यान मत दो। ये ग्रीकों से आया हुआ होगा या हमारे यहाँ नहीं था, कुछ ट्राइब्स में था ये, लेकिन उन्होंने तुरंत शैव धर्म अपनाया, इसलिए सारे आदिवासी लोगों में आज भी मौजूद है वो सब। और सिंबल नष्ट करने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की, स्पेशली क्रिश्चियन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे किया ये। फिर वो इस्लाम के लोग आए, उन्होंने भी को किया बहुत सारे लोगों को, लेकिन कभी ना कभी उनको रियलाइज़ होगा ओरिजिन क्या है। जानने की कोशिश करो क्या है, कहाँ से आया, अपना कुछ चालू होता है तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपका कल्याण उसमें, मोक्ष को पहुँचने का ये रास्ता है भक्ति भी, इसे हम भाव मार्ग कहते हैं या भावोपाय कहते हैं। कहावत है कि भाव है वहां देव है, देव की डेफिनेशन ही यही है, जिस ईश्वर के पाठ में भाव है वो देव बन जाता है आपका। फिर वो आप अल्लाह बोलो उसे, या राम बोलो, या कृष्ण बोलो, क्या बोलते वो उसे इम्पोर्टेंट नहीं है। विट्ठल बोल के भी लोग गए मोक्ष को। वो एक देववाद है, एक देव कौन सा, तो उन्होंने कहा विट्ठल। लेकिन जो भी चुनोगे उसके साथ वफादार रहो बहुत जरूरी है। दस दस देवों के पीछे घूमते रहते हो ये कोई मतलब नहीं है इसके। और ये जो चढ़ रहा है ना कि हमारे यहाँ कई भगवान होते वगैरह, तो हम प्राउड फील करते नहीं है, वो प्राउड फील करने की बात नहीं है। इसका मतलब एक ही है कि आप चंचल हो, अभी भी स्थिर नहीं हुए है, वो घूम रहे हो अभी भी, घुमक्कड़ हो, इस भगवान से उस भगवान तक घूम रहे हो। एक घुमक्कड़ बनना बंद करो, किसी एक को चुनो, और सबसे अच्छा चुनाव होता है आप शिवलिंग को ही चुनो, क्योंकि वहां ही आना है आपको। तो वहां एक आकार मिल जाता है, उस आकार शून्य और इन्फिनिटी को समझो, उस पर फोकस करो, वहां से फिर भाव शुरू कर दो उसको। अगर भाव से पूरे 100% भाव दोगे तो बहुत सी चीजें आपके अंदर होने लगेगी। मेरे ख्याल से इतना काफी है फर्क समझाने के लिए। मैं आपसे बात कर रहा था श्रीधर ते हुए, आपने मुझे प्यार से सुना, इसलिए शुक्रिया।